خلفائے راشدین کی سیرت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اور گزشتہ دروس میں ہم نے سیدنا خلیفۃ بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کافی ساری چیزیں سنی ہیں، جس میں آپ کا سراپا، آپ کے عادات و اطوار، آپ کے اقوال، آپ کا خاندان، حسب نسب، آپ کے دور میں ہونے والی جنگیں، ان سب چیزوں کا تھوڑا تھوڑا ہم نے دیکھا ہے۔ اچھا، یہ سمجھ، جیسا کہ میں نے پہلے کے شروع کے دروس میں بات بیان کی تھی کہ خلفائے راشدین کا جو دور ہے، یہ کار نبوت کی تکمیل کا دور ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ کچھ کام ایسے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پہنچانے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ وہ خلفائے راشدین کے ہاتھوں سے یا خلفائے راشدین کے ذریعے سے امت تک پہنچیں۔ تو بالکل عکس ہے خلفاء کا دور اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مدنی دور ہے، مکی دور پورا کا پورا ظلم و ستم، اور ایک حق کی ایک آواز اٹھ رہی ہے، اس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ اپنی سی ٹوٹی پھوٹی کوشش کر رہے ہیں، اس کا دور ہے۔ اور مدنی جو دور ہے، وہ سارا کا سارا شورشوں سے بھرا ہوا ہے۔ کبھی ایک قبیلہ آ رہا ہے، کبھی دوسرا قبیلہ آ رہا ہے، کبھی مسلمان فتح یاب ہو رہے ہیں، احد میں مسلمان شکست کھا رہے ہیں، کبھی جو ہے وہ بیر معونہ میں صحابہ کرام شہید ہو رہے ہیں، بڑی تعداد میں 70 حفاظ صحابہ شہید ہو گئے، کچھ صحابہ قید ہو رہے ہیں، ان کو چھڑانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ تو مستقل کوئی نہ کوئی مہم، مستقل یعنی مختصر جو بمشکل 10 سال کا عرصہ ہے جو آپ کا مدنی دور ہے، 27 مرتبہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے ہیں غزوات میں، اور سرایہ جو بھیجے ہیں ان کی تعداد اس سے دگنی ہے، تو سرایہ بھی اچھے خاصے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو دور ہے، وہ بھی سارا کا سارا ایسے شورشوں سے بھرا ہوا ہے، اور اس میں بھی صحابہ اکرام کی بڑی تعداد میں شہادتیں بھی ہوئی ہیں، اور مکمل یعنی جو 2.5 سال کا عرصہ ہے، وہ مکمل یعنی ہر وقت مسلمان محاذ جنگ پہ موجود ہیں۔ ابتدائی طور پہ معاملہ یہ ہوا کہ فوج نہیں تھی، مرتدین کا معاملہ تھا، جھوٹے مدعیان نبوت کا معاملہ تھا، منکرین زکوٰۃ کا معاملہ تھا، اور جیسے میں بتایا مسلمہ کذاب سے جنگیں ہوئی ہیں، اس میں پہلی مرتبہ میں مسلمانوں کو فتح نہیں ہوئی، 2-3 جنگوں کے بعد مسلمانوں کو فتح ہوئی، اور 700 صحابہ کرام شہید بھی ہوئے، بڑی قربانی تھی۔ پھر اس کے بعد عراقی سرحد جو تھی، عراق کا جو معاملہ تھا، کیونکہ اب ظاہری بات ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہم داخل ہو رہے ہیں، تھوڑا سا اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں۔ عراق جو واقع تھا اس زمانے میں، یہ بارڈر تھا روم اور شام کی سرحد کا، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ یہ بیچ کا علاقہ تھا، اگر یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جاتا عراق، تو رومی سلطنت ایرانی سلطنت کی کوئی مدد نہیں کر سکتی تھی۔ ویسے تو ان کی جیسے ہمارے یہاں روس امریکہ کی لڑائی ہے، تو ایسے لڑائی تھی، دونوں امپائرس تھیں، دونوں بڑی طاقتیں تھیں، لیکن آپس میں دونوں لڑتی رہتی تھی۔ لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی، اور آپ نے یہ فرمایا تھا الکفر ملت الواحدہ، کہ کافر سارے کے سارے ایک جان ہوتے ہیں، لہذا کسی کو دوست مت سمجھنا، اگرچہ رومیوں سے مسلمانوں، وہ مسلمانوں کے قریب تھے، عیسائی تھے وہ، لیکن ظاہر سی بات ہے یہ کبھی بھی اگر مسلمانوں سے خطرہ ہوگا تو یقینی طور پہ وہ دونوں مل کے ماریں گے مسلمانوں کو۔ اس لیے اسٹریٹجیکلی مسلمانوں نے یہ سوچا اگر عراق ہمارے پاس آ جائے تو پھر یہ کہ دونوں طاقتوں سے لڑنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، اور یہ کہ ہم ایک اچھا، یہ بہت اسٹریٹجی کے حوالے سے ابھی بھی عراق کی بہت اہمیت حاصل ہے، تو اسٹریٹجیکلی یعنی جغرافیائی اعتبار سے بھی بہت اہم جگہ تھی، فرات اور دونوں دریا یہاں پر تھے، جو مشہور دریائیں پوری یعنی وسطی ایشیا کے ممالک کے۔ تو صحابہ کرام نے اپنا جو مرکز، اس کو فوکس کیا، عراق کی طرف کیا کہ اس کو کسی طریقے سے فتح کیا جائے۔ دوسرا معاملہ یہ ہوا کہ ایران، یہ کوئی 700-800 سال سے حکومت تھی، اور مختلف امپائرز اس کے اندر آئی۔ جو ساسانی حکومت اس وقت قائم تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، اور جب یہ ختم ہوا ہے تو یہ ساسانی حکومت تھی. تو یہ ساسانی حکومت کو بھی 400 سال ہو گئے تھے. اب ظاہر سی بات ہے اگر آپ جو ہے وہ ایک مرغی کاٹیں گے تو فٹافٹ کر جائے گی, لیکن ایک ہاتھی کو اگر اونٹ کو کاٹیں گے تو ٹائم لگے گا اس میں. تو اتنی بڑی امپائر اگرچہ کمزور ہو جائے لیکن اتنا آسان نہیں ہے اس سے لڑنا. اور معاملہ یہ تھا کہ خود صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ایرانیوں سے ہم اتنا ڈرتے تھے کہ ہمارا یعنی ایک ایرانی اور 10 عرب, یعنی ایک ایرانی اور 10 عرب کا معاملہ تھا, یعنی ایک ایرانی کے مقابلے میں 10 عرب ہوتے تھے. یعنی آپ تکبر کا اندازہ لگائیے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا ایران کے بادشاہ کو اور اس میں لکھ دیا کہ محمد الرسول اللہ کی جانب سے خسرو پرویز کے نام. تو اس کو اتنا برا لگا کہ میرا غلام ہو کے, یعنی کیونکہ یہ تو اس کی ایک اعتبار سے مدینہ صوبہ تھا, اگرچہ اس کو ان کی زیادہ عملداری نہیں تھی لیکن وہ اس کو اپنا صوبہ سمجھتے تھے. تو بولے میرا غلام ہو کے جن کو ہم کسی خاطر میں نہیں لاتے. یعنی معاملہ یہ تھا کہ عربوں کے یہ جو قبائل آباد تھے عراقی سرحد پہ, اگر وہ کوئی چھیڑ چھاڑ کرتے تو وہاں سے کوئی مرکز سے کوئی وہ نہیں ہوتا تھا, وہی جو ان کے یوں سمجھ لو ایک پولیس چوکی والا ہی ان کے لیے کافی ہوتا تھا. تو یہ غلام ہو کے اس نے نام میرے پہلے لکھ دیا تو خط پھاڑ دیا. یہ معاملہ تھا, یعنی اتنا تکبر تھا ان میں, عربوں کو کسی کھاتے میں نہیں سمجھتے تھے. لیکن اللہ کی تقدیر ہوتی ہے. جب خط پھاڑا تو اسی وقت آپ نے فرما دیا تھا کہ اس نے یعنی یہ والا نامہ خط جو ہے وہ پرزہ پرزہ کر دیا, اللہ تعالیٰ اب اس کی سلطنت کو پرزہ پرزہ کر دیں گے, اور پرزہ پرزہ ہو گئی. اور معاملہ یہ ہوا کہ خسرو پرویز کے بیٹے نے اس کو قتل کر دیا. اور اچھا نہ صرف اپنے باپ کو قتل کیا بلکہ اپنے جتنے بھائی بھائی جتنے تھے سب کو مار دیا, جتنے بالغ جوان تھے سب کو مروا دیا. لیکن اللہ کی تقدیر تھی, 8 مہینے مشکل سے یہ زندہ رہ سکا اور کوئی بیماری لگی مر گیا. اب معاملہ یہ ہوا کہ ان کے پاس کوئی خسرو پرویز کی اولاد میں یا جو بھی ساسانی حکومت وہ اولادیں تھی ان میں کوئی بالغ مرد نہیں تھا جس کو حکومت پہ بٹھا سکے. ایک 7 سال کا بچہ تھا, انہوں نے اٹھا کے اس کو بٹھا دیا. اب بچہ بٹھا تو دیا لیکن جو فوج ہے وہ کیسے چلے گی, اور پھر جو زمانے کی بیوروکریسی تھی اور جو علاقے حکومت چلانے والے لوگ تھے وہ کیا کریں گے. انہوں نے کر دی بغاوت, اور ایسے ہی ہوتا ہے عام طور پہ, جب حکومت کمزور ہو تو فوج آگے بڑھ جاتی ہے نا, ہمارے یہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. تو جو چیف آف آرمی اسٹاف تھا ایرانی حکومت کا اس نے کی بغاوت اور اس بچے کو معزول کیا اور خود حکومت پہ بیٹھ گیا. لیکن جب خود حکومت پہ بیٹھا تو پھر وہ ایک نئی جنگ شروع ہو گئی. انہوں نے کہا کہ یہ فوج کے معاملات, فوج حکومت میں دخل اندازی کر رہی ہے جو ہمارے یہاں ہوتا ہے, فوج حکومت میں آ رہی ہے, نہیں فوج کو حکومت میں نہیں آنا چاہیے. اس پہ جب لیدے شروع ہوئی تو انہوں نے کہا کیا کریں, اب بالغ بچہ تو کوئی نہیں. ایک عورت تھی اس کا نام تھا نور بخت, پتہ نہیں کس طرح کچھ نام ہے. انہوں نے اس عورت کو حکمران بنا کے بٹھا دیا. البتہ اس سے یہ کہا کہ یہ جو بچہ ہے 7 سال کا, جب یہ بالغ ہو جائے گا تو پھر آپ اس کے حوالے حکومت کریں گی. یہ بیٹھ گئی حکومت کرنا. اچھا جب یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا کہ کبھی وہ بچے کبھی اولادیں قتل ہو رہی ہیں اور کبھی یہ ہو رہا ہے کبھی وہ ہو رہا ہے, تو ساری بات ہے وہ سلطنت کی گرفت کمزور ہو گئی اپنے علاقوں میں سے. تو جو عراقی سرحد پر مسلمان آباد, عراق جو ایران کے زیر تسلط آتا تھا, تو عراق کی سرحد پر جو عرب قبائل آباد تھے یہ ایرانیوں کے ظلم و ستم کا صدیوں سے شکار تھے. اب چونکہ مسلمان بھی ہو چکے تو جذبہ جہاد اور شوق شہادت اور یہ ساری چیزیں بھی موجود تھی, اور لڑنے کا تو ویسے ہی ان کا مزاج تھا عربوں کا. تو انہوں نے کہا کہ بس اب وقت اچھا ہے, اب ان سے بدلہ لینا چاہیے. انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اجازت چاہی. یہاں پر جو اس زمانے میں کمانڈر تھے وہ تھے مسنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ. تو مسنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے دربار خلافت سے اجازت مانگی کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم چونکہ معاملہ کمزور ہے اور ہم کر سکتے ہیں. تو کہا ٹھیک ہے ابھی اگر آپ لوگ کر سکتے ہیں تو شروع ہو جائیں. اجازت مل گئی. انہوں نے بھی سرحدی علاقوں میں لپیٹنا شروع کر دیا, ایک علاقہ دوسرا, ایک گاؤں دوسرا گاؤں تیسرا گاؤں, یہ کچھ گاؤں جو ہے انہوں نے فتح کر لیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حکومت میں. لیکن ظاہر سی بات ہے وہ امپائر ہے, وہ دو چار مطلب کہ آپ نے گاؤں فتح کر لیے تو ٹھیک ہے, لیکن پیچھے ایک بڑی اسٹینڈنگ آرمی ہے لاکھوں کی, وہ تھوڑی برداشت کرے گی. जब इन्होंने ये ज्यादा छेड़छाड़ शुरू की तो उनको भी ये हुआ, उन्होंने कहा यार ये क्या मामला है। तो इतने में वो जो औरत थी वो हुकूमत बन चुकी थी, उसको बड़ा गुस्सा आया, उसने कहा ये क्या, ये अरबों को ये कहां से हो गया। उसने रुस्तम को बुलवाया। रुस्तम जो है वो सिपा सलार था माना का, अगरचे ये थोड़ा सा नाराज हुआ था हुकूमत से, लेकिन खास तौर पे आर्मेनिया से उसको बुलवाया और उसको कहा कि भाई तुम मुतलकुल इनान, सब हुकूमत के तमाम इख्तियार तुम्हारे पास हैं, अरबों से हमारी जान छुड़ाओ। फिर ये आगे इस पे आते हैं। अलबत्ता इससे पहले, अच्छा इन्होंने काम तो शुरू कर दिया था, लेकिन जाहिर सी बात है जब ये शुरू हुए, रुस्तम आया, रुस्तम ने उठ आके जो है वो कुछ कमक भेजना शुरू की इन जो सरहदी कबाइल थे इनके पास, तो हुआ ये कि फिर मुसलमानों को पीछे हटना पड़ा। और इलाके जब पीछे हटना शुरू हुए, इन्होंने दरबार खिलाफत से फौज मांगी, तो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु को हज़रत बकर सिद्दीक ने 8 या 10 हज़ार का लश्कर लेके इराक़ रवाना फरमाया। तो कुछ 7-8 हज़ार वहाँ पहले से थे, 7-8 हज़ार यहाँ से चले गए, तो 16-17 हज़ार की ये नफरी बन गई जो वहाँ पर ईरानी हुकूमत से लड़ रही थी। लेकिन बहरहाल ये भी कम थी तादाद। अच्छा मामला ये था, इराक के ऊपर जब ये सारा मामला चल रहा था तो शाम में भी शोरिश बरपा थी, वहाँ भी मुसलमानों को मदद की ज़रूरत थी। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने इरादा किया कि शाम से तो फैसला कुन जंग करनी चाहिए, और हुई भी जंगे अरबू, तो उसके लिए 4 अलहदा 6-6 हज़ार की नफरी के साथ फौजें रवाना की। हज़रत उमर बिन अल-आस को, हज़रत शुरहबील बिन हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को, उबैदा बिन मुजर्राह को, और एक और है, ये 4 अलहदा रवाना किए। और इनको ये कह दिया कि आप, एक को हम्स भेजा, एक को दमिश भेजा, एक को इस तरीके से मुख्तलिफ़ कबाइल दिए कि मुख्तलिफ़ इलाक़े दिए कि आप इन इलाक़ों में जाएँ। खालिद चौथे शायद खालिद बिन सईद थे, वो बात पीछे गुजरी है। लेकिन जब ये चारों पहुँचे वहाँ पर तो हुआ ये मामला ये कि हिरकल जो है वो वहाँ नहीं था अपने कैपिटल में इस्तंबुल में, बल्कि वो यहीं कहीं करीब में मौजूद था। उसने कोई ताज़ा जंग जीती थी ईरान से, उसने 60 हज़ार की नफरी भेज दी। और चाल ऐसी चली कि ये अलग अलग इलाकों में थे शाम में, इनके आपस में रबते काट दिए। अच्छा उसे ये भी पता था कि इराक से मदद आ सकती है, इराक में मुसलमान मौजूद है। इराक का और शाम का जो इलाका है, वैसे सरहद में तसील है, वो भी ब्लॉक कर दी लाइन, मुसलमान फंस गए वहाँ पर शाम में। मुसलमानों ने खबर भेजी कि आप मदद भेजें, और मामला ये हिरकल खुद जो है वो फौज के साथ, यहाँ 60 हज़ार तो उसके पास फौज है और छावनी भी मौजूद है, तो हमसे काबू में नहीं आएगा मामला। ये टोटल मिला के 4 चौक 16, ये 16 हज़ार बंद है। अब क्या करें। और ये भी कमज़ोर पड़ रहे हैं, और कमज़ोर पड़ने के साथ साथ ये कि मामला ये है कि मदद भी नहीं कर सक रहे एक दूसरे की। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने मशवरा किया कि क्या किया जाए क्या किया जाए। अब मैं ये इस वाक़े इसलिए सुना रहा हूँ कि आपको पता चले ये जो सहाबा कराम के दौर में जंगें हुई हैं ये भी कम कुर्बानी वाली नहीं है, बहुत कुर्बानियाँ दी हैं इसमें भी। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि हमारे पास फ़िलहाल कोई तरीक़ाकार नहीं है अपनी, ये तो ये जो हमारी 16 हज़ार फौज है ये तो शाम में वैसे ही बेचारी शहीद हो जाएगी अगर कुछ इनका नहीं किया तो। क्या किया जाए। और मदीना वैसे ही खाली है क्योंकि 8-10 हज़ार खालिद बिन वलीद ले जा चुके हैं, यानी 30-35 हज़ार तो वैसे ही मुसलमान एंगेज हैं, और मुसलमानों के पास कोई तनख्वाहदार फौज तो है नहीं, सारे रजाकार हैं। और रजाकारी के तौर पर लोगों को तैयार करना भी कोई आसान नहीं था। वो आगे बात आएगी कादसिया के मामले में, उमर फारूक 3 दिन तक बयान करते रहे, एक आदमी तैयार हुआ। तो जाहिर सी बात है वो लोगों के अपने अपने मामले आते हैं, घर के 4 आदमी है, 4 में से 2 तो वैसे ही गए हुए, अब 2 पीछे कमाने वाले हैं, उनको भी भेज दो तो बचेगा क्या पीछे, ये सूरत हाल थी। तो हर घर से यूं समझ लो 4 अफराद कम से कम 2 गए हैं, वरना 3 गए हैं हर घर से। अब ऐसी सूरत हाल में मदीना से कैसे मदद भेजी जाए, मदीना तो खाली है। तो कहा आखिरी हमारे पास हरबा है, खालिद बिन वलीद को यहां से इराक से उठा के शाम भेज दिया जाए, और खालिद जंग के माहिर भी हैं तो हो सकता है मामला अल्लाह ताला कुछ बेहतर कर दे। तो लेकिन सहाबा किराम ने कहा कि पहली बात तो ये कि जाना कोई आसान नहीं है, बीच में ब्लॉक वो बीच में जो है वो रूमियों की फौजें बैठी हुई हैं, जाएंगे कैसे। और दूसरी बात ये अगर यहाँ से हमने उठा ली तो ईरानी भी तो सर पे खड़े हुए, वो मार देंगे। خالد بن ابو بکر صدیق صحابہ کرام کے اکثر کی رائے نہیں تھی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے کہا ہمارے علاوہ اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے، مصنف بن حارثہ موجود ہیں، 7-8 ہزار لوگ ہیں ان کے پاس، کچھ نہ کچھ یہ کہ جنگ نہیں بھی کریں گے تو روک لیں گے ان کو، ایرانیوں کو روک لیں گے، لیکن یہ کہ یہ ہراقل سے لڑنا بہرحال زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ہماری 16 ہزار کی تعداد وہ پھنس گئی ہے شام میں، وہ نکل ہی نہیں سکتی، ان کو کم از کم بچانے کے لیے یہ کڑوا گھوٹ تو پینا ہی پڑے گا۔ اب انہوں نے یہ کیا کہ خالد بن ولید کو بلائیں، اب دیکھیں یہ کتنی بڑی قربانی والی بات ہے، دجلہ اور فرات کے کنارے آبادی ہے، بیچ میں سارا ریگستانی علاقہ ہے، عراق کا سارا ریگستانی علاقہ ہے، اس میں کوئی پانی کے آثار بھی نہیں ہے، اور یہ صحرا اگر مناسب تعداد سے کوئی آدمی چلتا تھا، یعنی ایک پیدل آدمی چلے گا تیز رفتار اونٹ کے ساتھ، تو 5 دن میں یہ صحرا پار ہوتا تھا، 5 دن، اور ایک آدمی نہیں ہے، پوری فوج ہے، فوج تو جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے آرام آرام سے چلتی ہے۔ خالد بن ولید کو حضرت ابو بکر صدیق نے پہنچا دیا کہ تم پہنچو، اس یہ جو ریگستانی علاقہ وہ تھا اس کے اوپر فوج نہیں تھی، یہ راستہ کھلا ہوا تھا، اس سے جا سکتے تھے، اور کوئی راستہ نہیں تھا، 5 دن کا سفر ہے، اور اب معاملہ یہ تھا کہ 5 دن اونٹوں کو پیاسا کیسا رکھے، بھوکا پیاسا چلایا کیسے جائے گا، اور چلو اونٹ کو تو چلا لیں گے، گھوڑے کو کیسے چلائیں گے، گھوڑا تو بالکل نازک جانور ہے، وہ تو اگر 12 گھنٹے کے بعد اس کو پانی نہ ملے تو بالکل وہ ہاتھ پاؤں چھوڑ دے گا، اور پھر خود صحابہ کرام بھی موجود ہیں، وہ کیسے جائیں گے وہاں پہ، یہ بھی ایک سوال تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا دربار خلافت سے حکم ہے کچھ بھی کر کے ہمیں جانا ہے، مشورہ کیا، اچھا تو ایک دو کچھ صحابہ کرام تھے، ایک دو جنہوں نے وہ راستہ دیکھا ہوا تھا، انہوں نے کہا بھائی یہ بہت مشکل ہے، یہاں سے نہیں جا سکتے، تو ایک نے کہا ایک طریقہ ہے، تو پھر وہ چپ ہو گئے، بولے نہیں بتاؤ تو صحیح طریقہ کیا ہے، تمہارے ذہن میں کیا بات ہے، بولے ایک بات ذہن میں آ رہی ہے لیکن یہ بہت مشکل ہے، بولے وہ یہ بات ہے کہ اونٹوں کو کم از کم 3 دن بھوکا اور پیاسا دونوں رکھا جائے، پھر خوب رچ کے ان کو پانی پلایا جائے، 3 دن پیاسے ہوں گے تو خوب اپنی ٹنکی اونٹ تو فل کر لے گا، یعنی اونٹ اگر 3 دن پیاسا رہے گا پانی پیے گا تو اتنا تو پی لے گا، کم سے کم 3-4 دن چل جائے، تو بولو چلو ٹھیک ہے، اونٹوں کے منہ باندھ دیے سب کے، اونٹوں کے بھی اور گھوڑوں کے بھی، پہلے ان کو پیاسا رکھا، خوب پانی پلایا، اور اللہ کا نام لے کے صحرا میں کود گئے۔ اچھا اونٹ کو تو چلا لیں گے، گھوڑے کیسے چلائیں گے، انہوں نے کہا جو اونٹ لاغر ہو جائے گا اس کو ہم کاٹیں گے، کاٹنے کے بعد اس کو گوشت تقسیم کریں گے فوج میں، اور جو ان کی ٹنکی میں سے پانی نکلے گا وہ پانی تھوڑا تھوڑا ہم گھوڑوں کو پلا دیں گے۔ اب ادھر دربار خلافت میں جب یہ پہنچی خبر کہ یہ لوگ سر وہ ریگستان میں گھس گئے، یہاں تو سب نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہ بھائی یہ تو سوسائڈ ہو رہا ہے، یعنی خود کش دھماکہ ہو رہا ہے، ان میں سے بچنا کسی کو نہیں، 5 دن میں کیسے پار کریں گے، پانی تو ہے نہیں، اب وہ اگر بالفرض اگر 2 دن کا سفر کر لیا تو نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے ہیں، مدد بھی نہیں پہنچ سکتی، مر اچھی خاصی تعداد میں لوگ مر جائیں گے اس طریقے سے۔ اور صاحب اچھا جب خالد بن ولید نے یہ اعلان کیا تو صحابہ نے یہ بھی سوال کیا کہ اگر ہم خود کیا کریں گے، مطلب جنگ میں اور عشق میں سب چلتا ہے، بس کسی طرح بھوکا پیاسا رہ کے ہم بھی گزارا کر لیں گے 5 دن۔ بہرحال یہاں پہ دعائیں شروع ہو گئی ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی طریقے سے صحرا پار کروا دے، اور اللہ کا کرنا ہوا، صحابہ نے وہ سارا صحرا پار کر لیا، اور جب یہ مدینہ خبر پہنچی ہے تو مسلمانوں میں وہ واہ خالد نے تو اتنا بڑا کارنامہ انجام دے دیا، یہ وہ اہم معاملہ تھا جس کی وجہ سے خالد بن ولید رضی اللہ ان کی وہ بابا شروع ہوئی تھی۔ اچھا جب خالد بن ولید کو کہا کہ جب خالد بن ولید پہنچیں گے، اس وقت ان کے سپریم کمانڈر تھے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، یعنی شام والوں کے، یعنی یہ تھا کہ ویسے شروبیل بن حسنہ، عمرو بن العاص یہ سارے کے سارے علیحدہ علیحدہ کمانڈر تھے، لیکن کہا اگر تم سارے مل جاؤ تو پھر تمہارے چیف کمانڈر ہوں گے ابو عبیدہ بن جراح، لیکن خالد بن ولید کو جب بھیجا تو کہا کہ اب جب خالد پہنچیں گے تو خالد پھر چیف کمانڈر ہوں گے. اس پہ تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس وقت وہ کیا کہ ابو عبیدہ بن جرہ تو امین و حاضی الامہ آپ نے فرمایا ان کو, ان کے ہوتے ہوئے آپ خالد کو بنا رہے ہیں. تو ابو بکر صدیق نے کہا جنگ ایک چال ہوتی ہے اور خالد ان چالوں کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں, لہٰذا ابھی ہمیں خالد ہی کو بڑا بنانا پڑے گا. اور پھر وہ ہم نے جنگ یرموک پہ دیکھ لیا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی جو بصیرت تھی وہ کس طریقے سے مسلمانوں کے کام آئی, اور اللہ تعالیٰ نے یہ شام کا قضیہ مسلمانوں کو لیے حل فرمایا. یہ آگے پھر اس کے بعد جنگ یرموک ہوئی, اس پہ بات ہو گئی ہے. کل انشاءاللہ حضرت عمر فاروق کی ابتدائی حالات اور جنگ قادسیہ پہ بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا, اللہ تعالیٰ مدد والا. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا نبی المرسلین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشغلنا بمعصيتك. صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.